Oboje jesteśmy po przejściach. No to co, jakiś plan na Sylwestra? Pewnie czeka fanów kolejka. A rano komuś powiesz, że pan tu nie spał. Chcę cię widzieć w korsecie, włożyć tam stówę, pomyśleć życzenie, kazać ci robić te rzeczy jak w sieci, mówić jak człowiek, a pieprzyć jak zwierzę. Prędko wyjdźmy, póki masz tipsy i lekko tipsy. Musisz wykonać telefon do kotka. Hello Moto i Hello Kitty. Mówisz cytatami z książek o waszej miłości. Oczywiście, tak słucham i podnieciłem się troszkę. Chcę ci się wpisać do złotych myśli. Mogę nam włączyć aparacik, radę radosny fotografii i błysnął flash. Seks, mówisz nie tylko do zdjęć. Nie znasz mnie tak jak drugiej zwrotki hymnu, ale cię jara ten Hampton by Hilton. A kiedy już wszystkie emocje znikną, pójdziesz na taksówkę jak nowe tipo. Cześć. Wdech, wydech. Zrobimy coś, to musisz wiedzieć. Podaję hasło, buzi, lecę. Podaję hasło, buzi, lecę. Podaję hasło, buzi, lecę. Rano nie będę ciebie budzić przecież. Podaję hasło, buzi, lecę. Podaję hasło, buzi, lecę. Podaję hasło. To słowo mogłabyś rapować klęcząc la. A kto dziś będzie moją najpiękniejszą? Małolaty chcą push-up zdjąć ci, a nie zrobią nawet kurwa pompki. Weź pogoń tych durni, niech kręcą śmigłem jak logo ich fury. Pięknie na tobie opina się z podzień. I mogę nie zerkać, coś ciągle twardo stoi na przeszkodzie. W moich bokserkach daj ci klapsa w miejscu publicznym. Nie czuję skruchy, niech ci pożyczą ci zazdrośnicy. Maść na ból dupy, wkładaj perukę i ta noc jest nasza. Ruda w okularach jak stara E-klasa. Wrzucę relacje z naszych wigibasów. O świcie będziemy na karcie czasu. Pięknie wyglądasz, kociku. Wejdę w ciebie, jak już wyjdę z podziwu. Mówię po cichu, jakie dziś mam plany. Marketing szeptany, w lustro oczy z nad twych lędźwi. Kuta stoi, łap siedzi. Choć nie mieszkasz w bloku, chcę by usłyszeli nas sąsiedzi. Pokolenie IKA się bawi dobrze cały czas. Jak usłyszysz dzwonek do drzwi, schowasz mnie do szafy, paks. Wdech, wydech. Wdech, wydech. Dźwięk szpilek. Dźwięk szpilek. W tej windzie. W tej windzie. Zejdź niżej. Zanim zrobimy coś, to musisz.